Hányszor eltitkoltam én, amit éreztem, hogy meg ne tudja más, miért? Hányszor eltitkoltam én, hogy elmesztem, de most fáj, úgy fáj. Nem szégyen az, ha sírni látsz, nem szégyen. Ha úgy találsz, nem szégyen az, ha sírni látsz, mert ha nem tudod, mit érzek, nincs tovább. Hányszor eltitkoltam én, amit éreztem, könnyen nem láthattam már. Miért? Hányszor eltitkoltam én, hogy elvesztem, de most fáj, úgy fáj. Nem szégyen az, ha sírni látsz, nem szégyenem, ha úgy találsz, nem szégyen az. Ha sírni látsz, mert ha nem tudod, mit érzek, nincs tovább. Ha úgy találsz, nem szégyen az, ha sírni látsz, mert ha nem tudod, mit érzek, nincs tovább.